www.polskieradio.pl. Wow, teraz w Deichmann buty Adidas, Nike, Fila i inne 20% taniej. Niby wiosna, a ceny takie gorące. Tylko teraz rabat 20% przy zakupach za minimum 199,99. Deichmann. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski ponownie przyleci pył z nad Sahary. Najwięcej ma być go od jutra do środy. Prezydent powtarza, że Polska jest gotowa do udziału w natowskim programie Nuclear Sharing. Powiedział o tym w wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji. Antysemickie hasła i wpisy do ksiąg pamięci pojawiły się w byłym obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Pył z nad Sahary ponownie dotrze nad Polskę. Zjawisku będą towarzyszyły wysokie temperatury, powyżej 20 stopni, ostrzegają meteorolodzy. Pył dotrze do nas prawdopodobnie jutro. Nad Polskę będzie docierało powietrze z południa, kontynentu i też z północnej Afryki. I będzie to powietrze suche, tak że ten pył saharyjski może docierać, ale nie powinno być jego jakoś bardzo dużo. To głównie będzie zachodnia Polska, bardziej w tym pyle niż wschodnia, to właśnie... powiedzmy z tym większym. Ale jak mówię, ten pył, jeśli się pojawi, to takie drobne, może założymy gdzieś na samochodach jakiś nalot. Ostrzegała Ilona Smirgocka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zdaniem synoptyków największego stężenia pyłu saharyjskiego można spodziewać się od poniedziałku do środy. Później zjawisko ma stopniowo zanikać. Wraz z pojawieniem się pyłu spada jakość powietrza. Konsekwencją tego może być m.in. pogorszenie się stanu zdrowia pacjentów z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma czy alergia. Nie ma żadnych decyzji w tym zakresie, ale my deklarujemy naszą gotowość, powiedział w wywiadzie dla kanadyjskiej stacji CTV prezydent Andrzej Duda, pytany o możliwość dołączenia Polski do programu Nuclear Sharing. Dodał, że podnosi ten temat w rozmowach z sojusznikami. Prezydent podkreślił, że Polska od dawna jest gotowa na dołączenie do programu w ramach NATO. Jednak ta decyzja zależy również od sojuszników. Rozumiemy, że chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa Europy. Chodzi o budowanie architektury bezpieczeństwa, podkreślił. Jednocześnie zaznaczył, że architektura bezpieczeństwa wymaga dzisiaj przebudowy poprzez przesunięcie istotnych instalacji obronnych i istotnych instalacji militarnych także do państw NATO, które wcześniej w NATO nie były. Antysemickie hasła i wpisy do ksiąg pamięci pojawiły się w byłym obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Dyrektor muzeum przekazał, że objawy antysemityzmu nasiliły się po październikowym ataku Hamasu na Izrael. Księgi pamiątkowe, do których wpisują się goście odwiedzający dawny nazistowski obóz zagłady, musiały zostać wymienione lub zupełnie usunięte. Pojawiające się tam wpisy często obrażają Żydów i zamiast upamiętniać cierpienia, które miały tam miejsce, są przesycone nienawiścią. Axel Drekol, dyrektor Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięci, dodaje, że w barakach, w których przetrzymywani byli więźniowie, głównie właśnie Żydzi, pojawiły się napisy na ścianach wymierzone w Żydów. Dokonują tego najczęściej pojedynczy goście muzeum, a nie uczestnicy zorganizowanych grup, dlatego trudno namierzyć sprawców. Współpraca z policją doprowadziła jednak do ukarania kilku antysemickich wandali. W obozie Sachsenhausen, w tym w 50 podobozach, przebywało 200 tysięcy osób poddawanych eksperymentom medycznym, torturom i zmuszanych do wycieńczającej pracy. Kilkadziesiąt tysięcy zginęło, dużą część stanowili Polacy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Prawosławni obchodzą dzisiaj Niedzielę Palmową. To jedno z 12 najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. Być może te palmy nie są tak pięknie przystrojone jak w tradycji katolickiej. Niemniej palma jest zielona i nawet dzisiejsze nabożeństwo sprawowane w naszej świątyni, jak i w każdej świątyni prawosławnej, było sprawowane przez duchownych w szatach liturgicznych koloru zielonego. Jest to kolor życia. Mówił rzecznik prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej Andrzej Boublej. W katedrze przy ulicy Ruskiej w Lublinie zebrały się tłumy wiernych. Bardzo ważne święto, o którym musimy zawsze pamiętać i w ten dzień powinniśmy chodzić do kościoła. W tym roku niedziela wielkanocna w kościele prawosławnym przypada 5 maja, czyli 5 tygodni później niż u katolików. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni, poza tym bez opadów, więcej chmur na zachodzie. Chwilami wieje silniejszy chłodny wiatr, w górach natomiast porywy do 70 km na godzinę. Autopromocja. Kojący głos i porywające skrzypce. Jedno i drugie czarowało słuchaczy w wieczór 62. urodzin Trójki. Harry Sal i Adam Bałdych z zespołem. Zapraszamy na retransmisję tego występu dzisiaj tuż po 19. Zapis wideo na naszej stronie trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w tym składzie po raz pierwszy od 2 lat. Krzysztof Oniewski i Adam Malecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W sporcie dzieje się bardzo dużo, więc tym bardziej zapraszamy, by pozostali Państwo z nami do godziny 19. I zachęcamy oczywiście do kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek, choćby na temat siatkówki. Czekamy, by poznać siatkarskiego mistrza Polski. Na tę chwilę bliżej Jastrzębski Węgiel. Patrzę w stronę Agnieszki Łukasiewicz, wielkiej fanki siatkówki. 4 set i 2-1 prowadzi Jastrzębski Węgiel. I to nie jedyny siatkarski mistrzowski akcent w dzisiejszej audycji. Odwiedzi nas mistrzyni Polski, Iga Wasilewska z Chemika Police. W żużlu odpalimy maszyny z Grand Prix, bo wygrał pewien Australijczyk. Jack Holder now with less than a lap to go. Superb start. What a night he's had. Here we go. Nervous down the back straight. Jack Holder out in front. Oh, a special move for Holder. Wins his first Grand Prix in the first Grand Prix of the season in Croatia. Wspaniale. Jack Holder, czyli młodszy brat Chrisa Holdera, który w 2012 roku zdobywał Mistrzostwo Świata. Teraz ten młody chłopak, niegdyś biegający po parku maszyn, wygrywa Grand Prix. Piękne rzeczy. A o żużlu porozmawiamy dzisiaj z dziennikarzem sportowym Edwardem Durdą. Potem nieco zwolnimy, ale zostaniemy przy jednośladach. Sprawdzimy, co dzieje się przed igrzyskami w kolarstwie torowym, a jak wiadomo, to nie jest bułka z masłem. Trzeba też nadążyć za dziewczynami, za Marleną, która startuje z maszyny jak torpeda. Potem Ula jeszcze tam napędza, no i trzeba tam wytrzymać do końca, do mety. Są właśnie zakwasy, dzisiaj odczuwamy to, ale dobrze, czyli jak boli, to rośnie. No to prawda, mówiły nasze dziewczyny z drużyny sprinterek. Kolarstwo torowe, a także szosowe, o którym opowie nasz niezastąpiony Henryk Sytner. O czym będzie tym razem? Wielu zawodników szykuje się już do startu w Giro d'Italia. A najlepiej szlifować formę w najtrudniejszych wyścigach. Zalicza się do nich przede wszystkim kolarskie monumenty. Monumentalnie zapowiadają się półfinały w piłkarskiej Lidze Mistrzów, w tym ten Realu Madryt z Bayernem Monachium. Adrian Mierzejewski typuje Królewskich. Idą jak po swoje, nie ma tam presji, ciężarów, tylko po prostu grają i każdego mogą palnąć, więc tutaj myślę, że Real. A Państwo na kogo stawiają? Kto kogo palnie? Przypominam, że w drugiej parze zmierzą się Borussia Dortmund z Paris Saint-Germain. Ale co tam Liga Mistrzów? Mamy przecież finał Pucharu Polski. To już ten czwartek, godzina 16 na Stadionie Narodowym, a w nim starcie pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Piotr Świerczewski nie daje większych szans Wiślakom. To Wisła jest naprawdę słaba. To jest ten smog wawelski bez zębów. Patrząc się z kolei na Pogoń Szczecin, w konfrontacji z Wisłą Kraków jednak wygra Pogoń Szczecin. Ale takie Puchary Polski czasami są niespodzianki w tych finałach, więc oby znów była. No, na przykład jak Lechia Gdańsk wygrywała, prawda, swego czasu. W latach 80. No właśnie. Bo potem grała z Juventusem Turyn. Tak jest. Drużyna z Sarnowa tymczasem wygrała 15. Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka, jednak w tym turnieju niewygrana jest najważniejsza. Te dzieciaki uwierzyły w siebie. Widzimy ich rozwój przez te wszystkie lata, kilkanaście lat temu. Prawie żaden dzieciak nie trenował nigdzie. Tak naprawdę były często alienowane. Teraz tak naprawdę wszyscy trenują, wszyscy grają. I to się liczy, o czym mówił Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial. Pobiegamy za piłką, a także pochodzimy. Pochodzimy po Warszawie, między innymi z mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Udowodniono, że 10 minut takiego dynamicznego chodzenia dziennie obniża nasz wiek biologiczny i to jest pewne. Uniwersytet z Leicester takie badania opublikował kilka lat temu. Jak Robert Korzeniowski to mówi, to ja wierzę i chodzić będę. Co jeszcze dzisiaj, połączymy się między innymi ze Zbigniewem Nęckiem, trenerem klubowych mistrzyń Europy w tenisie stołowym. Będzie koszykarska NBA. Jan Pachlowski oczywiście czuwa. Prześle nam korespondencję. No i odczekamy jeszcze raz na Państwa telefony 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Pewnie wielu wraca ze sportowych aren, ze sportowych wydarzeń, a może ktoś ogląda na żywo mecz Jastrzębskiego Węgla z Aluronem Wartą Zawiercie, więc proszę do nas dzwonić. A może ktoś chce usłyszeć wynik, więc teraz powiemy, proszę, jak wygląda sytuacja. Wspominaliśmy 2-1 w tym decydującym trzecim finałowym spotkaniu w setach prowadzi Jastrzębski Węgiel. W czwartej partii 17-12 dla obrońców tytułu, zatem 8 punktów od Mistrzostwa Polski. Dobrze, ze spraw piłkarskich w PKO Ekstraklasie Radomiak przegrał u siebie 3-4 z Zagłębiem Lubin. Stal w Mielcu dopiero co uległa 1-3 Legii Warszawa. O 17.30 Lech w Poznaniu zagra z Krakowią. W Premier League derby północnego Londynu dla Arsenalu. 3-2 pokonał Tottenham na jego terenie i utrzyma prowadzenie w tabeli. Od 17.30 wyjazdowe spotkanie wicelidera Manchesteru City z Nottingham Forest. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju ATP w Madrycie. W meczu trzeciej rundy wygrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-4 i 7-6. Następnym przeciwnikiem Hurkacza będzie albo Argentyńczyk Sebastian Baez, albo Amerykanin Taylor Fritz. Mikołaj Marczyk wygrał 52. rajd świdnicki, pierwszą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Sprawa zwycięstwa rozstrzygnęła się dopiero na ostatnim, 13. odcinku specjalnym. Drugie miejsce zajął Grzegorz Grzyb, a trzeci był Jakub Matulka. Włoch Francesco Bagnaia wygrał wyścig na torze w Jerez de la Frontera o Grand Prix Hiszpanii, czwartą rundę motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Drugie miejsce zajął Hiszpan Marc Marquez, trzeci był inny z Włochów, Marco Bezzecchi. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Jorge Martin. Hiszpan w niedzielę miał wypadek i nie ukończył wyścigu. Adam Nowicki i Aleksandra Brzezińska zostali mistrzami Polski w maratonie. Tym razem miejscem zmagań były ulice w Łodzi. Czy czasy zwycięzców nie powalają? Brzezińska pokonała 42 km i 195 metrów w 2 godziny 34 minuty i 25 sekund. Nowicki w 2 godziny 14 minut i 18 sekund. Orlen Wisła Płock awansowała do finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. W drugim meczu półfinałowym Wisła pokonała Górnika Zabrze 34-19. W sobotę awans do finału wywalczyła Industria Kielce, która w półfinale dwukrotnie ograła Chrobrego Głogów. Zaraz będziemy mówili więcej o Żużlu, a w żużlowej Ekstralidze jadą Unia Leszno z Falubazem Zieluna Góra. Przerwę ci w takim razie. Proszę bardzo. Widzę wynik 22-20 dla Zielonogórzan. I dzisiaj będzie jeszcze mecz Staligorzów, tak, z Łukierzem Częstochowa. To podpowiedziałeś mi, że o 19.15 wrócił Adam Malecki. Będzie dużo żużla. 17 minut po godzinie 17. Sprawdzamy sytuację w finałowym meczu o Mistrzostwo Polski Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel prowadzi 2-1 w setach i w czwartym secie 22-16. Tylko kataklizm mógłby odebrać gospodarzom tytuł. Oni tego tytułu, przypominamy, bronią. Miało być żużlowo, więc jest żużlowo. Tak jak obiecaliśmy, w naszym studiu już jest Edward Durda, dziennikarz Kanału Plus, ekspert żużlowy, do tego absolwent Akademii Teatralnej w Krakowie. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie panowie i witam państwa. No, taki głos, no to nie dziwię się, że pana Tadeusza, gdzie gracie jutro? Tak, jutro gramy w Chrzanowie, bo taka inicjatywa powstała z moimi kilkoma kolegami jeszcze z czasów mojej szkoły teatralnej, a więc lata 84-88, by taki utwór powstał w skróconej formie. Oczywiście to było na stulecie niepodległości Polski. Przez 5 lat teraz nie graliśmy tego, ale właśnie zimą znów jeden z kolegów zainicjował to, byśmy wznowili próby i, no, i grali po domach kultury, po szkołach, bo to nie są spektakle grane w wielkich jakichś salach teatralnych, ale po prostu tak dla młodzieży szerzenie tej takiej wspaniałej polszczyzny. Oczywiście. Może... Ale kogo grasz? Bo to musi... Jest kilka postaci. W związku z tym, że jest to ograniczona kwestia, gram i Jacka Soplicę, i hrabiego, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w ciągu spektaklu tam parokrotnie dużym problemem dla mnie są właśnie przebiórki z księdza na Żyda. Tam zawsze się o Telimenę zagrać. Tak, oczywiście. Wszystko przed tobą. Możemy cię... Albo mrówki. Dobrze, to wszystko się okaże. W każdym razie miało być o sporcie, to w takim razie o żużlu. A skoro o żużlu, to Grand Prix Goriczan. Wczoraj Jack Holder wygrał. Oczywiście wszyscy marzyli o tym, żeby znowu wygrał Bartosz Zmarzlik. Czwarte miejsce. Czy Jack Holder może być tym zawodnikiem, który najbardziej zagrozi właśnie Zmarzlikowi w tym sezonie? W trakcie tego wczorajszego turnieju miałem wrażenie w trakcie zasadniczej części, że Robert Lambert jest tym zawodnikiem, który idzie na zwycięstwo, ale końcówka imprezy była nieco gorsza w jego wykonaniu. Natomiast Chris Holder oczywiście brat Jack Holder, byłego mistrza świata, też spisywał się znakomicie. Bartosz Zmarzlik trzymał cały czas rękę na pulsie, no i trochę to wszystko przewróciło się właśnie w tej finałowej rozgrywce, ale generalnie rzecz biorąc, moja konstatacja była taka, że jaką potężną siłą musi być motor Lublin, skoro w finałowym biegu pojechało trzech zawodników motoru w tej czwórce, a niewiele brakowało, aby Dominik Kubera także przebił się do czołowej czwórki, a więc byłyby to małe mistrzostwa Lublina. Edward, wszyscy specjaliści, eksperci żużlowi mówili przed rozpoczęciem cyklu, że Bartosz Zmarzlik jest murowanym faworytem do obrony tytułu. Coś się może wydarzyć po drodze? Ja chciałbym, żeby ta rywalizacja o tytuł była jak najbardziej wyrównana, jak najbardziej zacięta. Oczywiście na finiszu z happy endem dla Bartka Zmarzlika. Natomiast rzeczywiście takie opinie trochę rozkojarzają sportowca. Wiecie doskonale na ten temat. Żyjecie w tym świecie od wielu lat i być może takie samo uspokojenie, za duży luz. W związku z tym myślę, że Bartek oczywiście będzie musiał coś tam wziąć w troki, zmobilizować się i w kolejnych turniejach pokazać swoją mistrzowską klasę, bo wczoraj parę przebłysków było rewelacyjnych, natomiast ten bieg finałowy ułożył się dla niego bardzo źle, źle zaczął i później już nie był w stanie pohasać, poszaleć przeciw dwóm kolegom klubowym i oczywiście także Doyle'owi. A jestem ciekaw, jak patrzysz na ten rozwój żużla światowego i ile ten rozwój jeszcze jest bardziej możliwy, to jesteś bardziej zwolennikiem takich aren jak Goriczan, bardziej familijnych i no chociaż 7 tysięcy osób na stadionie, może to jest wystarczająca liczba, czy jednak wolisz te wielkie areny i tak jak w najbliższej rundzie Stadion Narodowy pewnie też wypełniony. Co twoim zdaniem jest lepsze dla żużla? No właśnie, a czy pod tym względem akurat, jeśli chodzi na przykład na polskie podwórko, transponując to na ligę piłkarską, ja jestem wielkim fanem Puszczy Niepołomice, nie tylko Lecha Poznań, Legii Warszawa i kilku klubów typu Widzew, które grają przy niesamowitym anturażu i kompletach publiczności, ale takie małe ojczyzny są też fajne. Jeśli chodzi o żużel, wiadomo, ci, którzy w tej chwili są u steru budowania tej popularności, no troszkę się zakiwali, też nie za bardzo znajdują formułę, jakby to wszystko gdzieś jeszcze rozprzestrzenić na Stany Zjednoczone i tak dalej. O tym właśnie myślałem. Natomiast bardzo mnie kuje w oczy, jeżeli jest grupa zawodników walczących o Mistrzostwo Świata i nie ma żadnego Amerykanina w tym gronie, więc to jest też pewna ułomność. Kiedyś był Penal, był Ermolenko, już nie mówię o Hemilu, o Hancocku, etc. Natomiast ta geografia powinna być jak najszersza. No i miałem kiedyś okazję komentować nawet Grand Prix z Goriczan przed laty. Bardzo sympatyczna miejscówka, cieplutko, fajnie, miło. Natomiast wcale mi to nie przeszkadza. Nieraz gorszą rzeczą są tory jednodniowe, budowane w wielkich aglomeracjach, które się tam rozsypują pod kątem warunków pogodowych albo właśnie po kilku wyścigach odjechanych przez zawodników i to też stanowi problem. Natomiast wydaje mi się, że generalnie włodarze światowego żużla powinni przysiąść i nad bardziej konkretną, gruntowną strategią tego wszystkiego czego się zastanowić. Bo światowy żużel trochę się zwija. Rozmawiałem tutaj z Adamem przed audycją. Powoływałem się na wywiad z człowiekiem, instytucją w polskim żużlu, Markiem Cieślakiem, i on tak uważa. Jestem absolutnie zwolennikiem tej tezy, natomiast no oczywiście ten konflikt na Ukrainie też spowodował, że na przykład odcięci zostali rosyjscy zawodnicy. Wiemy, jaki potencjał reprezentuje Artiom Łaguta, jak i Emil Sajfudinow i tak dalej, no ale to jest jakby osobna sprawa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, powinno się więcej działań marketingowych różnego typu przedsięwziąć i spróbować to poszerzyć. Oczywiście Anglia też kuleje poniekąd, chociaż teraz pojawiło się to nowe pokolenie, które stara się pokozaczyć trochę, jeśli chodzi o zmagania żużlowe, i oby tak było. Natomiast wiem, bo miałem okazję choćby w zeszłym roku komentować parę spotkań na antenie Eurosportu, bo oni pokazują brytyjską ligę żużlową, no i to w porównaniu z naszą ligą, która jest fantastycznie opakowana i prezentuje bardzo wysoki poziom, wygląda delikatnie mówiąc przaśnie. W Szwecji też kryzys, prawda? Tylko Fredrik Lindgren. No choćby Grand Prix żużlowe wyrzucono z największych aren ze Sztokholmu, gdzieś tam do mniejszych miejscowości, a więc rzeczywiście to jest, mówię, element taki, nie tylko można patrzeć na wierzchołek tej góry lodowej, która w letnich miesiącach zaczyna się topić, i trzeba rzeczywiście, no, bardziej konkretnej strategii. Nie wiem, czy akurat ci obecni włodarze już mieli 2 lata na to, by gdzieś coś poprzestawiać, poukładać trochę w innym stylu, nie stracili tego czasu. Edwardzie, powiedzmy o pozostałych Polakach, którzy są w tym sezonie w cyklu Grand Prix, no bo jest Dominik Kubera, wczoraj półfinał, jest Szymon Woźniak. Jak postrzegasz ich szanse na to, żeby no, wywalczyć coś w tym sezonie? Szymon zaczął bardzo odważnie ten turniej. Miałem wrażenie, że przebije się spokojnie do półfinału. Później okazało się, że trochę to wszystko się rozjechało. Spisywał się już zdecydowanie gorzej. Natomiast Kubera odwrotnie. On zaczął z taką pewną nieśmiałością te zmagania, a potem złapał właściwy rytm. Była taka scenka rodzajowa, kiedy z Bartkiem Zmarzlikiem rozmawiali przed wyborem pól startowych na półfinały. Tam Bartek Zmarzlik coś mu podpowiadał, on miał jakieś swoje przemyślenia. Oczywiście nie miał pierwszego wyboru w swoim półfinale Dominik Kubera, ale był taki moment w tej półfinałowej rozgrywce, kiedy nieźle wystartował i wydawało mi się, że nawet do tego finału rzeczywiście się wbije, ale ostatecznie skończyło się na tym, że znalazł się poza wielką czwórką. Na pewno czekamy na kolejną rundę na Stadionie Narodowym. Tam dołączy do już wymienionych przez nas Polaków podwójny indywidualny mistrz świata juniorów Mateusz Cierniak, no to dla 22-latka będzie nie lada przeżycie, prawda? No tak, dla Kubery było onegdaj w Lublinie, kiedy tak. To kadłubowe takie Grand Prix się rozgrywało po 2 turnieje w jednym mieście w związku z COVID-em i tak dalej, natomiast Mateusz jest też chłopakiem, który jest niezwykle zdolny, no i myślę, że dla niego będzie to także kapitalne przetarcie. Jarek Campbell, mówiliśmy o tym, że no, był pomysł na to, żeby się pożegnał, on jeszcze nie chce się żegnać, chce się pożegnać w wielkim stylu, kiedy będzie w formie, może to będzie Toruń, no a może wróci do Grand Prix. Tak, mówiło się 2 lata temu, że to już jest totalny schyłek Jarka. Jarek się odbudował. W tej chwili dzisiaj, w momencie, kiedy rozmawiamy, toczy kapitalne spotkanie z zespołem Unii Leszno. 30 tysięcy ludzi praktycznie na stadionie. Doznałem obrazki od kolegi, który jest tam na żywo na transmisji. No nie ma gdzie szpilki wetknąć, naprawdę. To są kapitalne rejony. 25 do 23 prowadzi Zielona Góra. No, spotkanie, które ma niesamowitą dramaturgię. Myślę, że do końca będzie się działo. Pierwszych 6 biegów, z tego co widziałem, kończyło się remisami. A jeśli mielibyśmy zakończyć Ekstraligą, to kto jest głównym faworytem? Motor Lublin? Wydaje mi się, że klub, którego 3 zawodników pojechało wczoraj w finale w Grand Prix. No a tak. 4 było Włos. No tak. Edward Durda był naszym gościem. Dzisiaj rozmawialiśmy o żużlu. Dziennikarz kanału Sport, ekspert żużlowy, jak słyszeliśmy, aktor. Zapraszamy jutro na pana Tadeusza do Chrzanowa, z tak tego co jest. Pamiętam. O której godzinie? Od godziny 10.30 już gramy. Muszę już ustawiać się w kilku wcieleniach. W kilku wcieleniach będziesz, tak? Tak, tak, absolutnie. Dziękujemy, Edward. Dziękuję również za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Uwaga, uwaga, siatkarze Jastrzębskiego Węgla wywalczyli czwarty w historii, drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Pokonali Aluron Warte Zawiercie 3-1, a to był trzeci decydujący mecz finałowy, więc rywalizację wygrali 2-1. Brawo! Brawo i jeszcze raz brawo do tego. Jastrzębski Węgiel przecież będzie grał w finale Ligi Mistrzów, więc jest szansa na podwójną koronę. Zmieniamy dyscyplinę. 5 maja odbędzie się międzynarodowy meeting w Chodzie Sportowym, impreza z pompą i bardzo ciekawym warszawskim anturażem. Korzeniowski Race Walking Cup. Szyld wydarzenia jasno sugeruje, że za jego organizacją stoi 4-krotny mistrz olimpijski w Chodzie Sportowym. Jest kilka powodów. Pierwsza sprawa to chyba już wszyscy czujemy zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a klimat tych igrzysk będzie zdecydowanie odczuwalny również tutaj w Warszawie i namacalny niemalże, dlatego że kandydaci do medali olimpijskich będą startować tutaj. Ci już bardzo uznani jak Li Wang czy Toshikido Yamanishi, ale też będą startować i nasi zawodnicy. Myślę tutaj o Dawidzie Tomali, mistrzu olimpijskim, Kasi Dziebło, dwukrotnej medalistce mistrzostw świata i będą też startować walcząc o kwalifikacje olimpijskie. To jest bardzo istotne. Co więcej, ta ich rywalizacja sportowa będzie się łączyła tutaj z tym, że będzie można wziąć udział w seminarium walkingowym, czyli nauczyć się tego, co umieją znakomicie i co robią wyczynowcy w tempie takiej chodziarskiej Formuły 1, ale my możemy to wykorzystać w codziennym treningu, w codziennej aktywności. Angażujemy znakomitych specjalistów do tego. Będzie Kasia Niedźwiecka, która jest nie tylko dwukrotną medalistką olimpijską w łyżwiarstwie szybkim, ale jest też dietetyczką i będzie mówiła o tym, w jaki sposób dobrą dietę połączyć z aktywnością. Ryszard Szul, specjalista od treningu monitoringu dopingu. Będzie profesor Ernest Kuchar, będzie dr Wojciech Ozimek. Oni powiedzą to od strony medycznej, co robić. A co więcej, trenerzy moi z Arka Athletics wezmą zawodników, biorę to w lekki cudzysłów, ale kandydatów na zawodników takich codziennych chodziarzy na warsztaty hodowe i jeszcze będzie można sobie zrobić jedną pętelkę po trasie zawodników tej, na której oni będą wyczynowo startować. To jest przede wszystkim impreza międzynarodowa. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Impreza, która ma duże znaczenie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale też impreza, w której udział będą brali najmłodsi. My współpracujemy z Robertem jako Polski Związek Lekkiej Atletyki od wielu lat w ramach programu Lekko Atletyka dla Każdego i tam wielu młodych sportowców, którzy na co dzień ćwiczą w zorganizowanych grupach, będzie obecnych i będą również podczas tego dużego wydarzenia rywalizowali. A ważne też jest to, że pomimo tej takiej pierwszej młodzieńczej rywalizacji będą bardzo blisko tego wielkiego sportu. Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Od początku zresztą uczestniczymy. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. To trzecia edycja, ale ta jest bardzo, bardzo wyjątkowa, bo w Warszawie zawodnicy i zawodniczki, którzy przyjadą z całego świata, będą walczyć o kwalifikację olimpińską, więc to jest wielkie, wielkie wow. Wszystkich zapraszam 5 maja w okolice Placu Teatralnego Opery Narodowej, Teatru Wielkiego, gdzie odbywać się będą nie tylko właśnie te walki o kwalifikacje olimpijskie, ale każdy będzie mógł przejść ten sam dystans, więc ja też się szykuję. Zawsze imprezy organizowane w stolicy się tym charakteryzują, że ten ich prestiż jakby rośnie. Pomysł Roberta na to, w jaki sposób promować chód sportowy, zawsze jest dobry. On przecież organizował imprezy bezpośrednio przy Stadionie Narodowym. W wielu miejscach był, na rynku w Krakowie. Zatem ma pomysł na to, jak połączyć serce miasta z wielkim wydarzeniem sportowym. Zdecydowanie jest to kierunek dla długowieczności. Profesor Ernest Kuchar, który z nami będzie, mówi, że powinniśmy zrobić wszystko, być w dobrej formie do ostatniego dnia naszego życia. A właśnie chodzenie w tym pomaga. Udowodniono, że 10 minut takiego dynamicznego chodzenia dziennie obniża nasz wiek biologiczny i to jest pewne. Uniwersytet z Leicester takie badania opublikował kilka lat temu. Mam wrażenie, że my podpowiadamy po prostu ludziom, co powinni robić w życiu na co dzień, jak powinni się odnaleźć w otoczeniu wielkiego miasta XXI wieku, kiedy mamy już mnóstwo parków, ścieżek pieszych, terenów zielonych i tak naprawdę ciągle mam wrażenie takie, że przydałyby się jakieś obiekty sportowe, żebym zaczął cokolwiek robić i żebym uprawiał sport. Nie, nie do końca. Potrzeba nowych obiektów. Oczywiście ja jako wyczynowiec mówię, że potrzeba do widowisk, do uprawiania sportu, tak, ale tak naprawdę takiej codziennej aktywności wystarczy się rozejrzeć wokół siebie i przypomnieć sobie, o czym mówiliśmy na seminarium. Mówił oczywiście Robert Korzeniowski. Zapraszamy 5 maja w Warszawie. Ruszą chodziarze do boju. Trójka jest patronem medialnym tej imprezy. A w Ekstralidze Żużlowej Unia Leszno remisuje 30-30 z Falubazem Zieloną Górą. Podobno Bóg wie o nas wszystko. Podobno policzył wszystkie włosy nam na głowach. I tak do głowy dziś mi przyszło, że chyba na mojej to się uczy odejmować. Patrzę na poduszkę rano i co dzień widzę, jak ubywa mnie po troszku. Uno, due, tre, quattro. Tak sobie siedzę i liczę po włosku. Wolałbym hiszpańskie geny, włosy Artety albo Pujola. A może mam hiszpańskie geny i włosy Iniesty, a czeka mnie Guardiola. Dlatego Olga cię przepraszam, wiem, że kłótnie ze mną to czasem bywa horror. No ale gdybyś tak łysiała, też byś dzieliła każdy włos na czworo. Więc robię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Campos. Po nim włosy nie wypadną, nie wiem jak to, ale obiecać wartość. Campos, po co Jerzy, jak możesz mieć afro? Campos. Szkoda, że nie dożył tego Samson. Zrobię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Campos. Po nim włosy nie wypadną. Nie wiem jak to, ale obiecać warto. Będą mocne i gęste, po tym szamponie ułożone idealnie. Może go nazwę tata w ministerstwie, bo czego byś nie zrobił, bo z głowy ci nie spadnie. Pogawędki jestem kiepski, więc jak już będę znany w przemyśle włosowym, to może otworzę salon fryzjerski i będę w nim zatrudniał wyłącznie niemowy. Lecz głowy nie dam za to, biznes na włosach, co ty nie ma łatwo. Nie zaufam włosom, co by się nie działo, widzę na skroniach, co zrobić mnie na szaro. Więc robię własny szampon, a co z nazwą? Mam ją, Campos. po nim włosy nie wypadną. Nie wiem jak to, ale obiecać warto. Kam włos, pod co jeżyk, jak możesz mieć afro? Kam włos, szkoda, że nie dożył tego Samson. Minuty zostały do godziny 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Na przykład czekamy na gratulacje dla siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Obronili tytuł. Może w sprawie żużlowej, może w sprawach piłkarskich. Jest tego całe mnóstwo. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to trwa mecz Nottingham Forest z Manchesterem City. Mówimy o najlepszej piłkarskiej lidze świata. 10 minuta, remis 0-0 w PKO Ekstraklasie, która tylko ciut ustępuje Premier League. Lech Poznań w 9 minucie bezbramkowo remisuje z Krakowią. Można też dzwonić w sprawie kolarstwa torowego, bo polskie kolarstwo torowe obronną ręką wychodzi z kryzysu, w jakim od wielu lat tkwi Polski Związek Kolarski. Co prawda nie obyło się bez ofiar. Bez kwalifikacji do Paryża jest drużyna sprinterów. W tej specjalności będziemy kibicować tylko Mateuszowi Rudykowi w startach indywidualnych. W stolicy Francji nie pojadą również średniodystansowcy, ale w tej specjalności możemy liczyć na siostry Pikulik. Daria i Wiktoria to ścisły światowy top, zarówno indywidualnie w Omnium, jak i dwuosobowej konkurencji Madison. Na paryskim welodromie wystartuje drużyna sprinterek Urszula Łoś, Marlena Karwacka i Nikola Sibiak, prowadzone przez trenera Daniela Meczkę. Ostatnio w Milton drużyna sprinterek postawiła kropkę na D, choć nie bez trudności wywalczyły przepustki na igrzyska, wygrywając cykl Pucharu Narodów, mówi Urszula Łoś. Nie ukrywam, że ostatnie 2 lata były ciężkie i to ze względu na to, że musiałyśmy być praktycznie na każdy Puchar Świata, na każde Mistrzostwa Świata czy na każde Mistrzostwa Europy, które wchodziły w punktację do rankingu olimpijskiego. Musiałyśmy być dobrze przygotowane, bo wiedziałyśmy, że ciężko będzie mimo wszystko zdobyć tą kwalifikację na igrzyska. Wiadomo też, jaki jest sport. Dzisiaj masz formę, przychodzi dzień startu i nie tylko jest takie, co widzą kibice, tak? I nikt z zewnątrz nie wie tak naprawdę, czy miałeś jakieś przeszkody w trenowaniu, czy byłeś zdrowy, czy jakieś kontuzje. Nie, widzi się tylko to, co jest na starcie, później z tego jesteśmy rozliczani, ale na szczęście całe te 2 lata poszły po naszej myśli i już za parę miesięcy będziemy walczyć na paryskim welodromie o jak najlepsze rezultaty. Jeszcze w Tokio drużyna sprinterek składała się z 2 zawodniczek. Zmieniono jednak przepisy i tak jak mężczyźni, kobiety również jeżdżą na 3 okrążenia. Jak to wygląda w naszym zespole? Tłumaczy Marlena Karwacka. No na razie tak jak tu stoimy, no to ja jestem rozkręcającą, czyli jestem pierwszą dziewczyną w drużynie. Druga jeździ zawsze Urszula Łoś, ale niestety nie ma jej tutaj z nami. No i to jest nasza 3. zawodniczka Nikola Sibiak, ona wykańcza nam sprint drużynowy. To trzeba nie dość, żeby być szybkim, to jeszcze mieć tę wytrzymałość, prawda? Tak, trzeba też nadążyć za dziewczynami, za Marleną, która startuje z maszyny jak torpeda. Potem Ula jeszcze tam napędza, no i trzeba tam wytrzymać do końca, do mety. Są właśnie zakwasy, dzisiaj odczuwamy to, ale dobrze, czyli jak boli, to rośnie. A jak ty się odnalazłaś w tym zespole? Bo dołączyłaś do duetu zgranego, trenującego już od kilku sezonów. Trzeba było wejść i pracować na tą 3. rundę. Trzeba tam trochę większą wytrzymałość mieć, ale teraz będziemy pracować, żeby jeszcze zwiększyć i wytrzymywać do tego końca jak najszybciej. Trener Daniel Meszka. Mamy 3 miesiące, 2 miesiące na pewno ciężkiej pracy przed dziewczynami, odbudowa siły, wytrzymałości siłowej, później ostatni miesiąc szlifowanie formy i wierzę w to, że zdążymy z dyspozycją optymalną na igrzyskach. A co de facto jest do zrobienia? Jak to będzie wyglądało? Bo pewnie trochę trzeba teraz odpocząć, złapać świeżości, zbudować się przed kolejną porcją wysiłku. No dziewczyny odpoczywały już 5 dni, ja też, więc spotykamy się na zgrupowaniu w Spale, później startujemy w Czechach, w Pradze, w Niemczech i w Belgii, wracamy do Pruszkowa. Czas już jest optymalnie wykorzystany, że tak powiem. Poważny sprawdzian już był, teraz będzie jakby potwierdzenie tego wszystkiego na igrzyskach. Miałyśmy chwilę oddechu po powrocie z Kanady i właśnie znajdujemy się w Spale na zgrupowaniu, gdzie rozpoczynamy przygotowania do startu na igrzyskach. Po drodze jeszcze czekają nas takie mniejsze starty międzynarodowe, ale na te wyniki, na te rezultaty nie będziemy za bardzo patrzeć, bo będziemy w pracy tak, żeby na 5 sierpnia mieć tą najwyższą formę. Czekamy na jak najlepsze wyniki naszych pań na igrzyskach w Paryżu. Co się dzieje dobrego, panie, w sporcie? Wszystko się dzieje dobrego, panie, w sporcie. No nie wiem, co cię interesuje. No ja, wiesz, ostatnio w związku z tym, że mój syn jest wielkim fanem Chelsea, no to zerkam na to, co dzieje się w Premier League. No i tam nadal 0-0 w spotkaniu Nottingham Forest Manchester City. Przypominamy, że wcześniej w derbach Londynu Tottenham uległ 2-3 Arsenalowi i kanonierzy będą nadal liderem tabeli. Jest jeszcze coś, co nas łączy. No? Pearl Jam. A no ta... Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy 12 minut zostało do godziny 18. Będziemy kontynuowali wątek kolarski, ale rower torowy zamienimy na szosowy i złapiemy się za bary z monumentami. Właściwie złapie się z nimi za bary Henryk Sytner, którego serdecznie pozdrawiamy. Sezon rowerowy w pełni. Wielu zawodników szykuje się już do startu w Giro d'Italia. A najlepiej szlifować formę w najtrudniejszych wyścigach. Zalicza się do nich przede wszystkim kolarskie monumenty. Najwięcej startów zanotował w nich słynny Belg Eddy Merckx. Do niego należy też rekord zwycięstw. Wygrywał 19 razy w latach 1966-76. I były to najbardziej prestiżowe klasyki. Siedmiokrotnie był pierwszy na trasie z Mediolanu do Sanremo, 5 razy triumfował w wyścigu Liège-Bastogne-Liège, 3-krotnie pokonywał wszystkich konkurentów w klasyku Paris-Roubaix, po 2 razy dookoła Flandrii i wyścigu Il Lombardia. Z polskich kolarzy tylko Michał Kwiatkowski wygrał monument. W 2017 roku był najszybszy na trasie Mediolan-Sanremo. Za Eddym Merckxem z największą liczbą zwycięstw w monumentach znaleźli się Roger de Vlaeminck, Belgia, Sean Kelly, Irlandia, Fausto Coppi, Włochy, Costante Girardengo, Włochy, Rick Van Looy, Belgia, Fabian Cancellara, Szwajcaria, Tom Bonen, Belgia, Gino Bartali, Włochy i ten, którego wszyscy teraz podziwiamy, Tadej Pogacar ze Słowenii. 25-letni kolarz wygrał przed kilkoma dniami najstarszy z klasyków kolarskich, jeden z 5 monumentów, Liège-Bastogne-Liège. Zwyciężył po samotnej ucieczce, uzyskując na mecie największą przewagę w tym stuleciu. W znakomitym stylu przejechał 254 km. Teraz przed nim ambitny cel – wygrać Giro d'Italia, a później Tour de France. Tak jak to uczynił nieżyjący już Włoch Marco Pantani w 1998 roku. Fani kolarstwa trzymają za Słoweńca kciuki. Oczywiście, a fani żużla patrzą na to, co dzieje się w Lesznie, gdzie Unia jedzie z falubazem Zielona Góra i jest 35-31, ale dla gości z Zielonej Góry. Kibicom siatkówki przypominamy, że Jastrzębski Węgiel obronił tytuł mistrzowski. Dzisiaj 3-1 pokonał we własnej hali Aluron Warte Zawiercie. Wielkie brawa dla Jastrzębskiego, ale także wielkie brawa dla Warty. Była naprawdę bardzo blisko tytułu. Może uda się za rok. 22-7 trójek. Przypominamy numer telefonu do nas. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę.